بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تتصوم حديثي يا صحابة البراء بن عازب رضي الله عنه نيل تفسيرية القرآن نباك سكوزيل زيلة ميلي جمع موس نجمع فيل بعد العصر إن شاء الله. حديثه نما فنغمان ومكوبوا نما سؤالا لو تشنجاجي كتك مويزه تنفهم مويز وذو الحجة كنا إبادة أمبالي نوكبيل وإسلام تاريه كومي يمويزه وذو الحجة أمبالي يوم النحر سكو يكو تشنجا. Kwa hiyo nimeonelea tuisome hii hadithi na tupate mafunzo yake yaliyomo ndani yake. Anasema ni hadithi imetaja Imam Muslim na al-Imam al-Bukhari. Kwa maana ni hadithi mutafakun alihi, imeafikiwa na wanawazuoni mabingwa wa hadithi, al-Imamu al-Bukhari pamoja na al-Imamu Muslim. Anasema rahimahullahu ta'ala, na ameitaja kadhalika al-Imam الحافظ المقدسي، الإمام الحافظ المقدسي رحمة الله تعالى عليه. أنا سمع عن البراء ابن عازب، imepokelewa kutoka kwa Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qal, amesema khatabana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm al-adha, alituhutubia mtume sallallahu alayhi wa sallam siku ya kuchinja, siku ya Eid al-Adha, ba'da as-salati, baada ya swala. Na hii ni dalili kwamba khutba ya Idi huwa baada ya watu kumaliza kuswali. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika aliyosema katika khutba yake hiyo, man salla salatana, yeyote atakayesali mithili ya sala yetu hii, swala ya Eid, Eid al-Adha. Na wametofautiana wanawazuoni juu ya kuswali salatu al-Eid, hukumu yake ni wajibu au ni sunna, ni sunna muakkada. Tofauti nyingi na maelekezo yake ni mengi. Atakayesali swala yetu hii salatu al-Eid, wanasaka nusukana, na akachinja vichinjwa vyetu, baada ya kuswali akachinja vichinjwa vyetu, anakusudia ni vile vichinjwa vya udhiya, ambavyo vichinjwa vya udhiya wamekubaliana ulama kwamba ni katika bahimatul an'am, wanyama wanaoitwa wanyama hoa, bahimatul an'am, ambaye ni ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Kwa hiyo atakiswali swala yetu na akachinja vichinjwa vyetu, vichinjwa vyetu kwa maana vichinjwa hivyo vya udhiya, kwa maana hatoingia katika ambao watachinjwa vichinjwa vyetu, yule atakayechinja kuku au akachinja bata, hatoingia kwa sababu ni vichinjwa maalum vinaitwa bahimatul an'am, ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. atakaye swali swala yetu na akachinjwa vichinjwa vyetu, faqad asaba nusuka, amepatia huyo ibada ya kuchinja, amepatia huyo ibada ya kuchinja. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ameendana na wakati, ameendana na wakati, kwa maana hakuchinja kabla swala, amechinja baada ya swala ya Eid. Kadhalika la pili, amechinja jinsi ya wanyama wale wanaotakikana, ambao ni bahimatul an'am, awe amechinja ngamia au awe amechinja ng'ombe au awe amechinja mbuzi au kondoo, wenye rika lile ambalo tutaliona walilitaja wanawazuoni. Ngamia awe na miaka mingapi, ng'ombe awe na miaka mingapi, mbuzi awe na miaka mingapi, kondoo awe na miaka mingapi. Kwa hiyo yule ambaye ataswali sala yetu na akachinjwa vichinjwa vyetu, amepatia huyo ibada ya kuchinja, kwa kuwa imeafikiana na sharia katika wakati, kadhalika imeafikiana na sharia katika jins ya wale wanyama wanaotakikana kuchinjwa. Waman nasaka kabla sala, na yeyote atakayechinja kabla ya watu kuswali idi, akaona kwamba yeye haendi kuswali lakini akaona bora amalize kabisa kuchinja. Na baadhi ya watu wengi wanakosea katika hili, mtu anajichinjia tu hajui taratibu za uchinjaji. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadith, waman nasaka qabla salati, na atakayechinja mnyama wake wa udhiya kabla ya watu kuswali salatul Eid, fala nusuka lahu, huyo hatapata malipo ya ibada ya uchinjaji, kwa kuwa amekhalif sharia katika wakati, amekhalif sharia katika wakati. Mpokezi wa hadithi Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anasema, faqala Abu Burda ibn Niyar, akasema Abu Burda ibn Niyar ambaye ni mjomba wa Al-Bara bin Azib, mjomba wake, baada ya kusikia maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa man nasaka qabla as-salati fala nusuka lah, Abu Burda aliposikia yale maelezo ambayo yamekhalif yale aliyoyafanya yeye, akasema Abu Burda ibn Niyar radiyallahu anhu, ambaye ni mjomba wake Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni nasaktu shati qabla as-salah, hakika mimi nimemchinja mbuzi wangu kabla ya watu kuswali, nimechinja mbuzi wangu kabla ya swala. وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب, na nimejua kwamba siku ya leo ni siku ya kula na kunywa, leo ni siku ya kula vya halali na kunywa vilivyokuwa vya halali. Na hii ni dalili kwamba siku ya Eid haitakikani watu wakafunga, haram kufunga siku ya Eid, iwe ni Eid al-Fitr au iwe ni Eid al-Adha, ile siku yenyewe ya Eid na siku tatu baada ya siku ile haifai watu kufunga, bali ni siku ya kula vilivyokuwa vya halali, kadhalika kunywa vilivyokuwa vya halali. Kwa hiyo anasema Abu Burda radhiyallahu anhu, wa araftu, na nimeshajua, anna al-yawma yawmu aklin wa shurb, kwamba siku hii ya leo ni siku ya kula na kunywa. وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي, وأحببت نانيمependelea أن تكون شاتي أو mbuzi wangu huyo أول ما يذبح في بيتي, wakwanza atakayechinjwa katika nyumba yangu. Kana kwamba kwenye nyumba yake anaashiria watu watachinja zaidi ya yule mbuzi ambaye amemchinja yeye. Na hapa kuna masala ambayo wanazungumza ulama, je, yafaa kwenye nyumba moja kukachinjwa zaidi ya mara moja? Je, inafaa kwenye nyumba moja kukachinjwa zaidi ya mbuzi moja? Kwa nini? Kwa kuwa Abu Burda ibn Niyar amesema katika hadithi kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ahbabtu an takuna shati awwala ma yudhbahu fi baiti, nimependelea mimi awe mbuzi wangu huyu ndiye wa kwanza atakayechinjwa nyumbani kwangu. Tumesema hapa ulama wakatoa masala kwamba inafaa kuchinja katika nyumba moja zaidi ya mbuzi mmoja wa udhiya, isipokuwa tu wema waliotangulia hilo hawakuliona kuwa ni zuri, kwamba ni makruhu kwa baadhi ya ahli ilmi. Kwa nini? Kwa sababu likiwa hilo la kuchinja mbuzi zaidi ya mmoja kwenye nyumba moja, yani nyumba moja tunakusudia familia moja, nyumba moja tunayokusudia familia moja, sio nyumba moja kama nyumba kubwa alafu kuna nyumba, kuna mtu huyu na wake zake na watoto wake na chumba hiki na upande huu wa varanda, kuna mtu na wa familia yake na mke wake kule banda la uani. Hatukusudii hilo, tunakusudia nyumba moja inayomilikiwa na baba mwenye nyumba na familia yake na watu wake, mke wake na watoto wake au wake zake na watoto wake. Hii ndio nyumba moja tunayokusudia sisi. Kwa hiyo inafaa, wanasema baadhi ya ulimi, kuchinja zaidi ya mnyama mmoja, lakini ni makruhu kwa baadhi ya masalaf. Itakapokuwa kumchinja mbuzi na mwingine na mwingine ni katika njia ya kujifaharisha, ikawa mtu anaonyesha kwamba ana mabavu, kwa hiyo anataka kuonesha yale mabavu yake kwamba sisi tutachinja mbuzi watatu nyumba hii, lengo nini? Likawa lengo likawa ni almubaha, mubaha yani kujifahari, kujifahari na kujionyesha. Hilo halitofaa. Ikiwa ni masala ni ushindani kama wa sura hiyo, haitofaa, haitofaa. Lakini ikiwa si katika lengo la ushindani, wanyama tu wapo alhamdulillah, kwa tukachinja mbuzi wawili, tukachinja mbuzi watatu kwa lengo tu la kudhihirisha furaha na vitu kama hivyo, hakutokuwa na ubaya. Wa ila mbuzi mmoja anatosha katika nyumba, mbuzi mmoja anatosha awe amechinjwa huyo kwa ajili ya mwenye nyumba na familia yake. Lakini watakapochinjwa mbuzi zaidi ya mmoja, watatu, wanne, lakini kwa lengo la kujionesha na kujifahari na kukawa kuna kama vile masala ya mubaha, ulama wamelichukia hilo jambo, wamelichukia hilo jambo ulama, likawa halipendezi kwa wao. Ametaja alimamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Ata ibn Yasar rahimahullah ya kwamba yeye alimuuliza sahaba Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, vipi vilikuwa vichinjwa vya udhiya zama za Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ata ibn Yasar anamuuliza Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa kanat ad-dhahaya, vipi vilikuwa vichinjwa vya udhiya ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, zile zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu, zama za Mtume wa Allah, alikuwa mtu yudahi bishati anhu, zama za Mtume wa Allah alikuwa mmoja anachinja mbuzi kwa ajili yake, wa an ahli baitihi kadhalika, alikuwa kichinja kwa niaba ya watu wa nyumbani kwake, watoto wake, wake zake. Fayaakuluna, wanakula nyama za mnyama wao huyo, wayutimuna, na wanalisha, wanatoa nyama kuwapa watu wengine. Hata tabaha nnas, mpaka ikafika wakati leo hii watu wanashindana katika mambo haya. Fasarat kama tara, hali ikageuka kuwa ni kama hivi unavyoona. Lakini ilikuwa zama za Mtume wa Allah, mtu mmoja anachinja mbuzi wake kwa niaba yake na kwa niaba ya familia yake. Basi mpaka leo hii unapoona watu wakawa wanafahariana, wanafahariana katika masala ya kuchinja, akachinja mbuzi wawili, mwingine akachinja mbuzi watatu. Kwa hiyo asili yake kwamba yajuzu kufanya hivyo, lakini si kwa lengo la kujifaharisha na kujionesha mbele za watu kwamba wewe una uwezo mkubwa kushinda wale ambao kwamba wamechinja mbuzi mmoja mmoja. Hili tumalipata wapi? Katika hadith pale aliposema Abu Burda, wa ahbabtu وأحببت يعني مبندلي أمين أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي أو مبزو wangu huyu ndiye wa kwanza atakayechinjwa nyumbani kwangu kana kwamba wako wengine pia ambao watachinjwa na mtume hakumkataza sallallahu alaihi wasallam hakusema kwamba atosheke na huyo mmoja tu kwa hiyo kunyamaza kwake ni dalili kwamba kuyafaa kuchinja mbuzi zaidi ya mmoja lakini siwe katika waji al-mubaha akaendelea kusema Abu Burda fadhabahtu shati mimi nikamchinja yule mbuzi wangu وتغديت ناني كاملا كانداليوا مبوزي نيكالا قبل ان اتي الصلاه قبل يا ميمي كوجا كسالي معناها يميندانا نا شريعه كني وقتي او حكويندانا نا شريعه كاتكا وقتي حكويندانا نا شريعه كاتكا وقتي وقتي اللي يكون شريعه mtu achinje بعد الصلاه بعد يا كسالي ايدي ndipo watu waende wakachinje wanyama wao wa udhiya aliposema haya maneno kwa uwazi kabisa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mtume alichomwambia alayhi salatu wasallam kumwambia Abu Burda shatuka shatu lahmi mbuzi wako huyo uliyemchinja ni mbuzi wa nyama shatuka shatu lahmi mbuzi wako huyo uliyemchinja ni mbuzi wa nyama ni mbuzi wa mboga tu nyumbani siye mbuzi ule wa ibada ya udhiya ambaye atakuwa na malipo shatuka shatu lahmi mbuzi wako ni mbuzi wa mboga ni mbuzi wa mboga tu nyumbani huyo hatakuwa na ujira na malipo ya udhiya wanasema ulama hapa anatufunza bwana mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba yale yote aliyoyaamrisha al-ma'murat yale yaliyoamrishwa na sharia idha waqa'at ala khilafi muqtada al-amri yatakapotendwa kinyume na vile yalivyoamriwa mambo tuliyoamrishwa tuyatende kama vile udhiya tumeambiwa tuchinje kwa hiyo yale yote ambayo tumeamrishwa tuyafanye tukiyafanye kinyume na muqtada wa amri tuliyopewa kwa hiyo ujinga au kutokujua hakutokuwa ni udhuru kwa hiyo umeamrishwa uchinje baada ya sala ndio umechinja kabla sala unatakikana uchinje baada ya sala Eid wewe umechinja kabla ya sala wanasema ulama yale tuliyoyaamrishwa tuliyoamrishwa tutakapoyafanya kinyume na amri ilivyokuja amri imekuja tuchinje kabla au baada sala kwa hiyo yale tuliyoyaamrishwa kuyafanya tutakapoyafanya kinyume na amri ilivyotutaka hata kama tumefanya pasina kujua kutokujua kwako hakutokuwa ni udhuru kwamba wewe ulikuwa hujui basi ibada imepita hiyo inshallah lao lingekuwa limepita mtume asingemwambia Abu Burda shatuka shatu lahmi mbuzi wako ni mbuzi wa mboga tu nyumbani huyo kwa kuwa hakujua hakuwa akijua kwa hiyo kutokujua juu ya amri uliyoamrishwa ukaitenda kinyume chake kwa sababu tu kwamba hukuwa umefahamu kutokufahamu kwako wewe si udhuru ili ikubaliwe ile ibada yako ibada haitokubaliwa hata kama wewe hukuwa ukijua kwa sababu yale uliyoamrishwa utakapoyafanya kinyume na amri inavyotaka hata kama hukuwa ukijua haitokubaliwa kinyume na yale makatazo uliyokatazwa na katazo unapokuwa umekatazwa ukayafanya hukuwa ukijua basi Allah hatokuchukulia kwa adhabu kwa nini hukuwa ukifahamu kwa tofauti baina ya al-ma'murat yale yaliyoamrishwa na al-manhiyat yale yaliyokatazwa kwamba al-ma'murat ulioamrishwa ukiyafanya kinyume na vile inavyotakikana udhuru hautozingatiwa hapo kwa sababu lau udhuru ungelikuwa umezingatiwa angezingatiwa Abu Burda radhiyallahu anhu na rasuli akakubali kwamba basi wewe Abu Burda huyo mbuzi wako kwa kuwa umemchinja kabla ya swala kwa kuwa hukujua basi kutokujua kwako ni udhuru mbuzi wako huyo amekubaliwa kuwa ni udhiya na wala halikuwa hilo. pamoja na kwamba wanasema ulama kufanya kwake hilo jambo aliloamriwa katika wajihi ambao haupo kisharia, kufanya kwake Abu Burda lile ambalo ameamuriwa lakini amelifanya kwa wajihi ambao sio, kachinja kabla sala, hilo halitopelekea ile nyama kuwa ni haramu. Yaani mtu sija kapelekea akasema kama huyu amekosea amemchinja huyu mnyama kabla sala, jambo ambalo alitakikana amchinje baada sala, jambo hili limepelekea asikubaliwe huyu mnyama wake kuwa ni udhiya, hilo halitopelekea kuwa ni haramu kuliwa. Tumefahamiana vizuri hapa, ataliwa kwa kuwa alitaja jina la Allah alipomchinja basi, lakini kwamba huyu ni udhiya la. Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wassalam aliposikiliza maelezo vizuri ya Abu Burda ibn Niyar mjomba wake Al-Bara ibn Muazib ina kwamba amechinja kabla sala, akamwambia shatuka shatu lahmi, mbuzi wako ni mbuzi wa nyama tu huyo mboga. Alipoona vile Abu Burda kwamba mnyama wake hakukubaliwa udhiya, qala akasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, fa inna indana inaqan hiya ahabbu ilayya min shatayn afatujzi'u anni. Akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, fa inna indana inaqan, hakika kwetu sisi nyumbani inaqan tuna kijindama cha mbuzi kijidogo, hiya ahabbu ilayya min shatayn, nakipenda mno mimi hicho kijindama cha mbuzi au kitoto cha mbuzi kuliko hata nafasi ya mbuzi wawili, na kijimbuzi changu kidogo kiko nyumbani lakini nakipenda kuliko hata mbuzi wawili. Tumeelewana hapo? Afatujizi waani, je kama nitakichinja kile kijindama cha mbuzi kitoto cha mbuzi kitanifaa na kuifanya ibada kuwa imepita, ibada hii ya udhiya? Tumeelewana vizuri hapo? Swali la Abu Burda. Qala akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, naam, ndio, kama utakichinja hicho kitoto cha mbuzi ambacho wakipenda kuliko mbuzi wawili, wewe Abu Burda, naam, kitatosha, kitafanya ibada yako ya udhiya ipite. Walan tajzia an ahadin ba'daka, lakini kitoto kama hicho cha mbuzi hakitolipa, hakitolipa, lan tajzia, maana yake lan taqdiya, lan tajzia, kamwe hakitolipa, yani mfano wa kama hicho kwa mwingine aliyekosea mfano makosa yako, hakitolipa kama kitakapokulipa wewe, hakitokaa kwenye nafasi ya mbuzi aliyekamilika, kana kwamba anamwambia hii ni ofa yako wewe tu Abu Burda, lakini mwingine tutamwambia chinje mbuzi aliyetimiza ile miaka inayotakikana katika udhiya, wewe tu, hiyo ni ofa umepewa na Allah tabaraka wa taala. Walan tajzia an ahadin ba'dak. Na kauli yake Abu Burda radhiyallahu anhu aliposema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, inna indana inaqan, kwetu sisi tuna kijitoto cha mbuzi, ahabu ilayya, chapendeza mno hicho kwangu mimi, min shataini, kuliko mbuzi wawili, afatajzi wa anni, je atanitosha huyo na kufanya ibada yangu ikubaliwe? Mpaka akasema haya maneno Abu Burda kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema ulama, ina maana tayari ameshajua Abu Burda rika la mnyama ambaye anatakiwa amchinje, wa ila asingeliuliza hivi. Mpaka kuuliza hivi, ina maana anajua umri gani wa mbuzi anayetakikana achinjwe katika udhiya, umri gani wa ng'ombe anayetakiwa achinjwe katika ubhia, umri gani wa ngamia ambaye anatakiwa achinjwe katika ubhia, ambao wamebainisha ulama kwamba ngamia ili achinjwe ubhia awe ametimiza miaka mitano na anaingia kwenye mwaka wa sita. Huu ni umri wa ngamia anatakikana kuchinjwa katika ubhia, awe ana miaka mitano anaingia kwenye mwaka wa sita, au ameingia ameuanza mwaka wa sita. Na kwenye umri wa ng'ombe ili achinjwe udhiya, ng'ombe huyo anatakiwa ng'ombe huyo awe ana miaka miwili, ametimiza miaka miwili na ameingia kwenye mwaka wa tatu, ameanza kuingia mwaka wa tatu. Ng'ombe awe na miaka miwili na ameanza kuingia mwaka wa tatu. Huo ndio umri wa ng'ombe anayetakikana kuchinjwa katika udhiya. Wa fi dhani, na katika kondoo, malahu sittatu ashhur, ni yule kondoo aliyetimiza miezi sita akaingia kwenye mwezi wa saba. Kondoo ili afae kuchinjwa katika udhiya awe ana miezi sita, ameingia kwenye mwezi wa saba. Mbuzi, ili afae mbuzi huyo kuchinjwa udhiya anatakiwa awe ametimiza mwaka mmoja na ameanza kuingia mwaka wa pili. Huu ni mwezi wa kwanza kwenye mwaka wa pili huo, au mwezi wa kwanza na nusu, au miezi miwili kwenye mwaka wa pili, lakini awe mwaka mmoja ameshautimiza. Mbuzi anatakiwa awe ametimiza mwaka mmoja, ameingia kwenye mwaka wa pili. Haya wameyasema ulama, miongoni mwa hao ni al-Allama Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kuchinja udhiya ni nini hukumu yake kiislamu? Ni wajibu kwamba lazima watu wachinje? Ni sunna tu ya kawaida, au ni sunna iliyokokotezwa, au ni kadha, au ni nini, au ni nini? الإمام الخرقي أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي الحنبلي رحمه الله تعالى أنا سمع والأضحية سنة كتشينجا أضحية نعم وأضحية عمبتنا متشينجا وزي تاريخ كومي كتموز وذو الحجة أو تاريخ كومي نموجة أو تاريخ كومي نبيلي أو تاريخ كومي نتاتو. Anasema kuchinja udhiya sunna, ni sunna. La yustahabu tarkuha, haipendezi kuacha kuitekeleza sunna hii. Liman yakdiru alaiha, kwa yule ambaye ana uwezo wa kufanya hivyo. Haipendezi kuacha, mwenye uwezo wa kuchinja haipendezi kwake akaacha. Akasema kadhalika Ibn Qudama al-Maqdisi katika al-Mughni, anasema aktharu ahli al-ilmi, wengi katika wanawazuoni, yarawna al-udhiyata sunnatan muakkadatan, wanaonelea kwamba kuchinja udhiya ni sunna iliyotiliwa mkazo. Kwa hiyo sio sunna ya kawaida, ni sunna iliyotiliwa mkazo na msisitizo, ni sunna iliyokokotezwa. Ghaira wajiba, si wajib, lakini ni sunna iliyokokotezwa, na hilo limepokelewa kutoka kwa masahaba kama vile Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kadhalika Umar al-Faruq radhiyallahu anhu, kadhalika Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, kadhalika Abu Mas'ud al-Badri رضي الله تعالى عنه. نهايا ديا ليسمع الإمام سويد ابن غفلة كذلك كتكما تابعين سعيد ابن المسيب رحمهم الله كذلك كتكما تابعين علقمة ابن وقاص كذلك الأسود كذلك الإمام عطاء كذلك ما يسمى هاي الإمام الشافعي kwamba kwake ni sunna muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, sio wajib, lakini ni sunna iliyokokotezwa. Wa Ishaq kadhalika, haya ameyasema al-Imam Ishaq ibn Rahawayhi wa Abu Thawr kadhalika, mwanazuoni Abu Thawr kadhalika, mwanazuoni Ibn al-Mundhir rahmatullahi ala al-jami'. Wengine kama vile Imam Rabi'a na Imam Malik ibn Anas al-Asbahi na al-Imam al-Thawri Sufyan al-Thawri na al-Imam al-Awza'i Amru al-Awza'i kadhalika, al-Imam al-Layth Layth ibn Sa'ad wa Abu Hanifa kadhalika, al-Imam Abu Hanifa, hawa ndio wataja hawa kwa wao udhiya wajiba, ni wajib. الإمام ربيعة، الإمام مالك ابن أنس، الإمام الثوري، الإمام الأوزاعي، الإمام الليث ابن سعد، الإمام أبو حنيفة، هوا ومن إليه قم بأضحية واجبة. ونيني وهو سمتنا دليل سيسي تنا حديث أبو هريرة قم بمتوم صلى الله عليه وسلم مسيما من كان له ساعة ييوتي أتكيكونا وساعة atakayekuwa na uwezo wa lam yudhi kisha asichinje udhiya akafanya ubakhili, lakini uwezo anao, man kana lahu sa'atun, yeyote atakayekuwa na wasaa na uwezo wa kuchinja, wa lam yudhi alaf asichinje, asinunue mnyama wa kumchinja, au si mtu wa kununua, ni mtu wa kutoa tu kwenye zizi, kwa sababu ana zizi la mbuzi, ana zizi la ng'ombe, walam yudhi kisha asichinje, fala yaqrabanna musallana, asiukurubie musalla wetu wa idi, asije kuswali idi na sisi, asije viwanjani kuswali idi na sisi, na abaki nyumbani kwake. Amepokea hadithi hii al-Imam Ahmad katika Musnad, kadhalika Ibn Majah katika Sunan, كذلك الإمام الحاكم كتك مستدرك وصححه حاكم أمي سهيهيشا لكن علماء ونسمي حديث موقوف عليك الصيق تقوم تومي صلى الله عليه وسلم بالي نمانين يا صحابة يتباكك ونمانين يا صحابة نا يننقوف. ناي قوله akaitilia nguvu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba ni wajib kuchinja udhiya, ni wajib, lakini ni wajib kwa mwenye uwezo, ni wajib kwa mwenye uwezo. Na katika dalili ambazo wamezitumia waliosema ni wajib ni aya ya Allah katika suratul Kauthar, fasalli li rabbika wanhar, wamesema kuchinja Allah amekuambatanisha na kuswali. Kuna anayesema kuswali ni sunna, kuswali ni wajib. Kama kuswali ni wajib, Allah anasema wanhar, chinja pia. Maana yake chinja, kuchinja ni wajib kama ambapo kuswali ni wajib. Wametumia pia hoja hiyo, lakini kadhalika katika dalili zenye nguvu ambazo zinajulisha juu ya wajib kwa yule mwenye uwezo, wamesema ulama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa yeye kumaliza kuswali akaona kuna nyama zimeletwa, akajua kwamba nyama hizi zimechinjwa, nyama zimeletwa, akajua kwamba kuna wanyama wamechinjwa kabla ya swala. Akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliochinja kabla ya swala wachinje wanyama wao wengine baada ya swala. Kwa lau ingelikuwa ni sunna tu, asinge iliwataka wachinje tena, sababu kama jambo la kisunna, ukifanya upate thawabu, usipofanya upate dhambi, si basi. Na wameshachinja wanyama wao, hata kama wamekosea, wamechinja kabla sala, Mtume angeliwaacha tu, ni sunna, angeliwaacha tu. Lakini kusema kwamba falyadhbahi al-ukhra makanaha, aliyechinja kabla ya sala achinje tena baada ya sala, bila shaka wakasema hii ni dalili kwamba hili ni wajibu. Tumeliona vizuri, lakini wajib kwa yule ambaye kwamba ana uwezo wa kuchinja. Kwa tuna kauli kwamba ni sunna muakkada, na kadhalika ni wajibu kwa mwenye uwezo. Haitopendeza kwa mwenye uwezo akaacha kuchinja, akaacha kutekeleza ibada hii adhimu, ibada ya kuchinja, ambayo Allah tabaraka wa taala amesema kuambia waja wake wachinje. Na nyakati za kuchinja, siku za kuchinja, wengi wa watu wanadhani kwamba ni ile siku ya Eid peke yake. Wengi wa watu wanadhani kwamba siku ya kuchinja ni baada ya kuswali Eid tu, siku ile ya Eid, baada ya siku hiyo siku inayofuata uchinji, wanadhani hivyo. Lakini jambo haliko hivyo. Pamoja kwamba kuna ikhtilafu za wanazuoni ni siku ngapi, lakini sio siku moja peke yake. Kauli tano wamezitaja ulama. Kauli ya kwanza kwamba ni siku hiyo ya Eid, lakini itaendelea ruhusa ya kuchinja, itaendelea ila ghurubi shams akhir ayami tashriq, mpaka jua lizame ile siku ya mwisho katika zile siku za kuanika nyama, mpaka ile siku ambayo jua litazama katika siku za mwisho za kuanika nyama, zinaitwa ayamu tashriq. Ayamu tashriq, mwishoni mwa ayamu tashriq ni mwezi 13, mwezi 13 katika mwezi wa Dhulhijja. Jua linapozama kama hivi, huu ndio mwisho wa kuchinja, ikiwa ni siku ya 13 katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo atakayetaka kuchinja siku ya kwanza, sawa, siku ya Idi. Atakayeonelea kwamba leo mimi nitakula za watu, nitachinja kesho mimi, sawa. Atakayeonelea nitachinja kesho kutwa, sawa. Lakini mwisho kabisa wa siku za kuchinja ni mwishoni mwa siku za at-tashriq, pale jua linapokuwa linazama, ambao ni tarehe 13 ya Dhulhijja. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili, wamesema ataendelea mtu kuruhusika kuchinja ila ghurubi shamsi thani ayami tashriq, mpaka jua kuzama siku ya pili katika siku zile za kuanika nyama. Kwa hiyo hawa wameitoa siku moja, wameitoa siku moja. Kwa hiyo itakuwa ni siku ile ya Eid, kisha siku inayofuata ambayo ni ya 11, kisha siku inayofuata ambayo ni ya 12. Jua linapokuwa linazama siku hiyo ndio mwisho. Hii ni kauli ya pili. Kauli ya tatu ni wale waliosema fi yaumin nahar, kuchinja ni siku ile ile tu ambayo ni siku ya Eid, basi haitofaa kuchinja siku zingine, ikikupita siku ya Eid basi. Hiyo nayo ni kauli. Kauli ya nne ni ya wale waliosema fi baqiyati shahri dhulhijja, mwezi wote wa dhulhijja ni mwezi wa kuchinja, mwezi mzima. Kwa hiyo kutoka siku hii ya 10, sawa, siku ya 11, sawa, ya 14, ya 16, ya 18, ya 20, ya 25, muda wa kuwa ni mwezi huu wa Dhulhijja, sawa kuchinja. Hiyo nayo ni kauli katika kauli ambazo zimetajwa. Kauli ya mwisho na ya tano ni ya wale waliosema asharata ayyam, ni siku 10 tu za mwezi wa Dhulhijja. Siku 10 tu, yani utatoa siku ya kwanza ile ambayo ni mwezi 10, alafu ongeza nyingine 9 mbele yake. Hizi ni kauli na hizi ni ikhtilaf za wanawazuoni. Sisi hatutaki ikhtilaf zao. Sisi tunataka kauli yenye nguvu ambayo ina dalili. Kauli yenye nguvu, yenye dalili na ushahidi. Sababu sisi hatuingii ibadani isipokuwa kwa dalili. Si ndio hivyo? Kwa hiyo kauli yenye nguvu wanasema ulama ni kauli ya kwanza ya wale waliosema ile siku ya Eid ni siku ya kuchinja, na siku tatu baada ya siku ile ni sote zote hizo siku za kuchinja. Dalili yao hadithi aliyotaja Imam Muslim, hadithi aliyotaja Imam Muslim kwamba anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin, siku zile za kuanika nyama mwezi 11, 12 na 13 ayamu aklin wa shurb, ni siku za kula na kunywa. Kwa watu waendelee kuchinja wale nyama, watu waendelee kuchinja wanywe supu, ni siku za kula, ni siku za kunywa. Wale na vitu vingine, wanywe na vitu vingine. Kadhalika dalili nyingine waliyotumia ni hadithi aliyotaja al-Imam Ahmad katika Musnad, na ameisahihisha al-Allama al-Albani, kwamba ni hadithi sahihi. Anasemaje Mtume sallallahu alayhi wasallam? Anasema kullu ayami tashriqi dhabhun, siku zote zile tatu za kuanika nyama ni siku za kuchinja. Dalili iko wazi kabisa, kullu ayami tashriqi dhabhun, siku zote zile tatu za kuanika nyama ni siku za kuchinja. Je, inafaa kuchinja usiku katika zile siku za kuanika nyama? Kama mtu akamchukua mbuzi wake akamchinja baada ya isha, au akamchinja saa 4 usiku, saa 5 usiku. Mwanawazuoni Ibn al-Mulaqqin amenukuu kutoka kwa wengi katika wanawazuoni kwamba yafaa kufanya hivyo, lakini ni makruhu. Makruhu tu, sio haramu. Makruhu, yachukiza, sio haramu. Na akasema Ibn Hajar, wattafaqu, wameafikiana, ala annaha tushra'u layla kama tushra'u nahara, yafaa kuchinja usiku kama vile inavyofaa kuchinja mchana, isipokuwa yale yaliyopokelewa katika riwaya moja ya Imam Maliki na Imam Ahmad bin Hanbal, ambao wao wameonelea kwamba ni makruhu, lakini wengine wameafikiana kwamba kama inavyofaa kuchinja mchana, kadhalika yafaa kuchinja usiku. Wallahu ta'ala a'lam. Tutashakini na hayo, tutakuja kuendelea inshallah ta'ala kesho katika wakati wa baada ya dhuhuri inshallah ta'ala, walhamdulillah.